صلی اللہ علیہ وسلم کان ذو قبلتین کتاب کی خلی کلو حتیٰ کی قول دے چلال کتاب یو عالم نہ چاہتا پوسو کہ دے آج پبارکی اغید دینم زیاد یقین زمنگا دا پیغمبر پا صداقت دین زیاد یقین زمنگا پا تعین دا قبلے باندے زکا اولاد کی شک کے دے شا کے دے شاید چی زمنگا خود دا پٹے دا بلچانو بکری پھائے کی شک کے دے شا لیکن دا محمد پا بے اسنادن صحیحن عزیم دا قبلے کیوں شک نشو کے دے دا دغی شہادت موجود دا کتاب وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ بِشَكٍّ يَطُولُ دُدُيْنَا خَامَ خَپَتَيْ حَق وَمْ يَعْلَمُونَ چِدِي پُيگي الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ سَچ رِشْتِيا ستاد رب طرف ندي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ نمکي گت د شک کو ان کو نا سمانا دا قبلا بالکل شک بالکل یقیني دا شک نہ بالا او برتر دا ریاضف دی طرف ته متوجي اوسا زره مطمئن او ڈاٹا ساتا دا ټول دینه معلومیږي چې قد مرا تقلب پر خپل باب باندې شي او حدیث سره مساله او تعرض می دفقه ممکن دا چې اول کې حالت ته یو جبه وي او په اخر کې لغونه برقراری په دې حالت باندې تو جهات خو په هر ځای کې مفصل دو دو درې درې کوي کنه سلو سلو پنځه پنځه کوي نو چې مفسرین ته دې خبره اجازه دی نو که زموږ شیوخ دا بل ترجمه وکړه ها نو داسې خو نو په کار چې دا خلق په هغې باندې غیری میدان ته دراو شي مونږ ته د تفسیر سره خبره وکړي ٹھیک ده او ما به دلته تفاسیر حوالی پیش کولې خو ما ځکه نن پیش نه کړې د دې وجه نه چې ما په اول وقت اول درس کې تفسیر او د تعویل کې بطور فرق د مفسرینو عبارتونه درته پیش کړو او دا مې درته ویلو چې ځان څخه نوټ کا یو ورځ به تاته فایده ملاو شي ولكل وجهه دا دې سیاق سبق ده ولكل وجهه مانس ولكل قوم وجهه وجهه ما جهت ولكل قوم وجهه لپاد هر یو قوم مخقول دي لپاد هر یو قوم یو جهت هوا چې دا قوم مولي هاغه ته مخړون کې دي فاستبقوا الخيرات پس تاسو یو بلنا مخی والی اکی الخیرات پا منلو دا حکمنو دا اللہ کی فبادرو الى اجابت حکم اللہ فبادرو الى اجابت حکم اللہ پس مخی شئی یو بلنا پا منلو دا اللہ حکم کی ٹھیک شوا او تفسیر غرائب القرآن لکھی فبادروا الى اجابت حکم الله فاستبقوا الخيرات وهي الشرف والفخر بقبلة ابراهيم تشوا دا دنیوی الخيرات دنیوی الشرف والفخر بقبلة ابراهيم والاخروية وهي ثواب الجزيل الله فاستبقوا الخيرات مخشی یو بل مخی والے اوکے فمنلو دا حکمنو دا اللہ سوابنا حاصل کے دنیوی اخروی دنیوی شرافت تے چی قبلہ دا ابراہیم دا اخروی زیادت تا سواب دے ٹھیک شو ڈوڑے تمو اے خیرات دا تحریف دے طالبان روانی وی ڈوڑے دا وی فستا بی قل خیرات الکا دا خیرات تے الخیرات دا الخیرات تے و طالبان دینو اللہ دی پدوی رحم وکی کلا کلاوی یو سڑیو گیری سپیدا سپین ویختو بے وقت کل بیوالی وی ونوسنی آنے کل خیر ونوسنی کی خیر دے خو خالص یهودی شنو اسلامی بکنن خالص یهودی شو چی سپین ویختو باسی وی چی ونوسنی آنے کل خیر دا خود یهودیانو کار دینو دا گیتا تحریف وینو ایو سڑیو عدب بیلولو بیو کلی کی او شومی تا روانو شما خو بیجنه کنه دا موگو تا شومی ویو فتاسو ور تا سوک ور تا ماخامی ویو شومی تا روانو چاور تا ماخامی خوری نداری اگه کلی نو مارستا و فی بلدت فلانی نو ترکاها ولا خاف اقباها وی لیکنه یو ترکام که دا دیر سخت گناه خبری دی تیک شو کنه قرآن تا قرآن ویو بس پا پخپل پختو جبو بانی مارا ویو چه فستا بی قل قیرات خیرات درد نہیں چھ ڈوڑے گٹھی گٹھی ونوڑے واچوا فاستبقوا الخیرات بادرو الى اجابت حکم اللہ تعالی اللہ دو حکم منلو تمخشے مستفستبقوا الخیرات درس تفستبقوا الخیرات جہاد تفستبقوا الخیرات بیت اللہ تب مخقول کی فستبقوا دا خیرات مر خدای راضی کول تمخشے فستبقوا الخیرات آخرت درجات حاصلون تمخشے فستبقوا الخیرات دا معنی اے نما تکونو چھ چرت اے تاسو یأتی بکم اللہ جمیعا اللہ بتاسو اللہ حاضر کی ان اللہ لا کل شن قدیر ومن حیث خرجتا چھ چرت نتراوزی فولی وجہ کشت المسجد الحرام و انہو دا قبلہ چدا للحق من ربکا خامخ ثابت دا استاد رب طرفنا وما اللہ بغافل عما تعملون نزی اللہ بے خبر استاد اعمالنا اللہ تو استاد اعمال معلوم دی جلالین شریفی فیجازیکم باعمالکم ومن حیث خرجتا دریم زل راوی ومن حیث خرجتا او چتن چترا باشی فولی وجھکا شطر المسجد الحرام وارو مخ مسجد حرام تا وارو مخ مسجد حرام تا مخ وارو وحیث ما کنتم او چی چرت اے تاسو فولو وجوہکم شطرہ وارو اے مخنا پا طرف دا بیت اللہ ولی لئاللہ علت سلورم علت رابی علت رابی او ترتیب سرا او پا تفصیلاتو کی دیم دو علت اجمالی دو تفصیلی علت تفصیلی نمبر دو ترتیب سر علت نمبر چار وارو مخ قبلی تا ولی لئاللہ یکونا دل پار چپاتی نشی لناسی لپا دخلقو علیکم پتاسو ماندی حجہ اعتراض حجتن اعتراض تیشوہ تفسیر لکی حجتن اے المحاجاتو حجتن اے المحاجات اعتراض حجت ہر اگ خبر توئی چه باطل بطور اعتراض درتو کیا گئی تم حجت توئی خواہ دلیل تم وی حکل اعتراض تم وی حجتن اعتراض المحاجات لکہ سورت شورا راوا خواہ چه مسئلہ دی حل شی سورت شورا اللہ پیزا سمایتو گرا اللہ ربنا و ربکم لنا آمالنا ولکم آمالکم لا حجت بیننا و بینکم سمانا را نشت اعتراض جگڑا زمانگ استاس بمینس کی بیاگوش پار سمتا من بعد مستجی بلو حجتهم داہزا دغی حجت باطل دے اعتراض باطل دے جگڑے بی زیادہ لاللہ یکو لناس علیکم حجہ اے المحاجات اعتراض شیخ القرآن بفرمائل لئاللہ یحتج الظالمون علیکم بباطن من الدلیل وارو مخ بیت اللہ تا دیل پارچ فتابان حجت بازیو نکی دا یہود و نصارا پا باطل دلیل سرا بس آن شو کنا لئاللہ یحتج الظالمون علیکم بباطل من الدلیل إلا الذين ظلموا منهم استثناء متصل معنا بداشي سوا دغا چانا ظلموا منهم چه معاند دين دي دي دوينا ظلم پمان ديناب دي معاند کی اعتراض کی ماغي لرت اعتبار نشت دي خنور خلق اعتراض با ختم شي یا استثناء منقطع کا لكن الذين ظلموا منهم لكن اغا خلچ ظالمان دي دي دوينا اي بخام خب تاسمان اعتراضو نا کی تیشوا ایب تاسمان ظلم کئی لیکن تحویل دا قبل حکم میں ذکر در کا لئاللہ یکول ناس علیکم حجا چپتا بند چا اعتراض پاتی نشی الا استثناء متصلہ سوا دا چانا ظلمو منہم چی معاندین دی معاند با اعتراض کئی خدا معاند اعتراض اس اعتبار نشتا دے فلا تخشوهم وخشونی مان یاد فلا تخشوهم پس میرے گئے دوینا پا منلو دا حکم زما مان یاد کا میرے گئے دوینا پا بارد منلو دا حکم زما بخشونی خاص مانو جرے گئے پبار پری خودلو دا حکم زما زما حکم کے پری خود نو عذاب دل در کما زما حکم امنے دوی نم یرے گئے دوستا سو سکولے نشی خبر خلاش ہو تفسیر روحمانی دی جکی لکی کہ بخشونی فلا تخشو بخشونی نو معلوم اشوا کہ التقیہ تو حرام فی دین اللہ تعالی تقیہ حرام ادا شگان وہی بدبخ زامن وہی حضرت علی سے خلافت لائق وہ ولی چپ شو دیکھو ڈیر بہادر شجاو ودی تقیہ کرے وا نخا چاہتی دور معاویہ رضی اللہ عنہ راگے نو حضرت حسن حسین بیاول تقیہ نہ کولے پلار ولی مخالفت کو دائر زمین جواب دیکھا تقیہ پہ دین کی نشتہ رہے حضرت علی سے تقیہ نہ کرے حضرت علی سے حق تغارے خودے وا مطلب پوش ہے بھائی حضرت علی حق تغار خوا حق د خلافت صدیقو بیاد و فاروقو بیاد عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ شیوی حضرت علی تقیہ کرے وا تا خیال دے داد حضرت علی بزدلی بیان دے حضرت علی خوش شجاع انسان او کہ تو ایچ دوی ز تقیہ کرے وا نو حسنین بیاولی تقیہ نوا کرے حضرت معاویہ سے سر ولی پا جنش لے بیا ولی تقیہ نوا کرے نو جواب ندارت مطلب پوچھے تقیہ حرام ادا دن و بیان مسئلے ٹھیک شو اس دید کی وہ مسئلہ دا کہ دا مسئلہ دری ضلع بیان شوا تاسو بخیال کری کہ نو گنا فول وجہ کا فول جوا کم بیا ومن ہے سخارج تھا فول وجہ کا ومن ہے سخارج تھا فول وجہ کا دا دری ضلع والے ذکر کا علماء دی گن نقطے بیان یو نقطہ دا دا کہ مدینی منورہ کی دار بے نسخو اور دا دیر اہم مسئلہ دا دری ضلع تاکید بطور دا تکرار بطور تاکید دے زکا چی دا نسخ روم بنے ہو اور دا مزاج خلاف عمل کا اور دیر گرانوی فولی فولی فولی دا تاکیدات تی لأنہو کان نسخ الاول روم بے نسخو پا مدینہ کی دا تکرار لے تاکید دے دے متوجی دادا لکما دا تاول وے اول آیت کراغ فولی وجہ کا نو ہم دا پیدا کے دا کہ تحویل قبلہ مخصوص بذات رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم نو دوبارہ حکم راغ فولی وجہ کا کہ دا تخصیص دا ذات رسول سر نہ دے بلکہ امت تا شامل دے او دغی علت پہ نو للحق سر راغ او دریم کی اتمام حجت تے لے اللہ کل ناس حجت دریش لا دو قول اشلا دریم قول علماء کرام اگیوی چی حالات دری دی یو داخل المدینہ ٹھیک شوا داخل المدینہ او داخل المسجد نو کی جماعت کی دن نے نو فول لے کہ بار دو جماعت نے خود داخل فی المدینہ نو فول لے او دریم حکم اے نما تکونو چی دنیا پا کم یو گٹ کیے نو فول لے جماعت کی دن نے نو فول لے مدینہ کی دن نے جماعت نبارے نو فول لے اے نما تکونو کی دنیا پا کم گٹ کیے نو فول لو دا دریم مسئلے شو سنورم توجی حق داد کی تا غور سر سو چکے نو حال دریم ضلط پارا مستقل علت قرآن ذکر کئی اس اگر رمبے مسئلہ گورا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام ولی ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق وارو مخ بیت اللہ تا زکا لی کتاب تم پتہ دا کہ دا قبلہ بالکل رشتی آدھا بیا گورا دیم آد ومن حیث خرجتا فولی وجہ شطر المسجد الحرام وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ لَا مِن تَعْقِيد رَا ہے خَامَخَ يَقِينِ دَا بس علت شا درہم ذل لِأَلَّا يَكُنْ لِنَاسَ لَيْكُمْ حُجَّا فَوَلُّوا لِأَلَّا يَكُونَ اِنَّهُ الْحَقُّ لَلْحَقُّ لِأَلَّا يَكُونَ درہی علتنا پی متفرق کری دی نزکہ تقرار لترتب العلل علتنا پی متفرق دی بالقول علماء کرام لکھی یود تعمیم الاحوال یود تعمیم الامکنا یود تعمیم الزمان دے پانا اول حکم تعمیم الاحوال، دیم حکم لپاد تعمیم الامکنا، او دریم لتعمیم الازمنا. ٹھیک شو، ہر حال کی، ہر زی کی، ہر زمان کی، ہر حال کی، ہر زی کی، ہر زمان کی، تعمیم الاحوال و تعمیم الامکنا و تعمیم الازمنا، ہر حالت کی، ہر زی کی، ٹھیک شو کہنا، اور ہر زمانے کی، ہر حال، ہر زی، پٹول عمر. اے دا اس کعبہ قبلہ شوا، اس لا ینسخو، اس چرب منسوخ کی گی نا. نو تعمیم الزمان تشار شوا، تعمیم المکان تشار شوا، تعمیم الاحوال تشار شوا، احوال امکنا ازمنا. خبر اخلاص شوا، فلا تخشو مخشونی ولیتم نعمتی علیکم. اللہ علت باندھ بل علت لاللہ ولی اتما، تام کم کو تاسبان نعمتنا، دا نعمتوں دنیوی خا. زکا علماء لکی کہ نعمت تام الدخول فی الجنت، پورا نعمت کو دخول فی الجنت تے، اخروی نعمت تے. اما پا دنیا کی اتم نعمتی تعین دا قبلے دے، معرفت دا قبلے دے، چہ اسی تخفل دن معلوم شی اتمام نعمت را رہے. بعض علماء کرام فرمائی ومن اتمام النعمت الموت علی الایمان، اور بعض اتمام نعمت سری الموت علی الایمان، چہ چاہتا پا ایمان حالت کی موت نصیب شی دا لوی لوی نعمت تے، اللہ زمان نصیب کی. ولی اتم نعمت علیکم ولعلکم تہتدون، اور دل پاچ تاسو کلک شے، یو مانا یا تہتدون، چتلل اکے پا طریقی دا عبادت مشروعی سرا، چغسر مخکول کابیتا، کما ارسلنا فیکم رسولا. اللہ علماء ذکر کی چی دا کلام متصل دے، اور لی اتم نعمتی سر متعلق دے، او دی کلما کی دا حرف کاف چی دے، دا پا مانا دا مثل دے، او دا صفت تے لپا دے مصدر مقدرہ، او دا ما حرف ما دا سر مصدریہ دے، حرف ما مصدریہ دے، کاف پا مانا دا مثل، صفت تے مصدر مقدر دے پارا، او حرف ما مصدریہ دے، او لی اتم مصدر کلام متعلق دے. نمانو کا ولی اتم اتمامن مثل ارسالنا فیکم رسولا، تیشوا کما کاف صفت فمانا دا مثل سرا، او صفت سے لپا دا مصدر مقدرہ نفمانا دا مثل. ولی اتم اتمامن مثل ارسالنا فیکم رسولا منکم، ولی اتم نعمتی کہ تام کمز پتاسبان اخفل نعمت سنگا، مثلما اے مثل ارسالنا فیکم رسولا، پشان د تامول د نعمت زمنگا پلی گلو کی پتاسو کی رسول د تاسونا، چہ سنگا منگ تاسو کی نا یو رسول تاسو تا لے گرے دے او نعمت تام کرے دے، نو دا سی پتا یون دا قبلی سرا نعمت تامو پتاسو با دے. ولأتم اتماما مثل اتمامنا یا مثل ارسالنا فیکم رسولا، تام کو پتا سبان دی نعمت پتا یون دا قبل سرا، پشان دا تامول دا نعمت زمنگا پتا سبان دی پرالی گلو دیو پیغمبر دا تا سنا. اس مطلال شو کہنا ولأخا رسولا منکم، او تفسیر سمرقندی سے بلکی رسولا منکم اے آدمی مثلکم، دلتا لکیت سمرقندی آدمی مثلکم، چرا رسول انسان بھی پشان ستاسو، یتلو علیکم آیاتنا چلالی باپ پاس تاسو بانے آیتنا زمنگا، ویزکیکم اور پاکی تاسو لد کفر شرکنا، نسبت تذکیر پیغمبر تا مجازن دے، اور دیتا نسبت سببی ہوئی زکر چی قرآن بیانول سیانول دا سبب دا تذکیر دا، ويعلمكم الكتاب او تعليم در كتاب دي كتاب والحكمت اد سنت اخبل، ويعلمكم تعليم در كتاب ما لم تكونوا تعلمون درغ حكم نو چتا ستپتنوا علی بدل تم حرف ما راغ عموم دی پارے منگوئی چی پی ٹھیک دا کہ پیغمبر عالم دا ماکان و ما یکون تسلیم کو نو ٹھیک شوا نو امتم طول عالم بے ماکان ما یکون دے لکہ چو ما وللغیب بے زنین و یعلمکم عالم تکونو تعلمون او تاس تخی حقا مسئلی چی تاس تا علم نو اخلاص شوا آل تا کہ ماکان و ما یکون چا تم ماکان ما یکون کرا لے او چی تنی نو اغم ماکان و ما یکون کنو ٹھیک شوا دے منظر بیا بل زکی باس کو ما شی ٹھیک دے حرف ما چی دے دال پال دے عموم دے نور الانوار ملا جیون پا منار کی لکی وقد یختملان الخصوص بعارض القرائن او دلتا کہ علماء اکرام دا حرف ما پا خصوصیت اغسطے دے لکا معلم التنزیل لکی ویعلمکم ما اے من الاحکام والشرائع از معلم التنزیل ویعلمکم او تعلیم دا کتاستا ما دا حکمنو او دا شریعت لم تکونو تعلمون چتا سمخ کی پا دے پوانوائے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ تاسو ما یادوئے زبا تاسو یادوم واشکروا لی او شکریہ دا کہ زما پتا بیدارے ولا تکفرون او ناشکری مکوئے تاسو اس معلم التنزیل دمانے کی لا تکفرون اے بالمعصیت ناشکری مکوئے پو گناہ سرا یا لا تکفرون مراد دا کفران نعمت تے مپتوائے زما نعمتنا دا نعمت تحویل قبل شکریہ دا کے او پتوائے ما فذکرونی اذکرکم اذکرکم تاسو ما یاد کے نظب تاسو یادوں دا سنگا تب اے اللہ اے اللہ اوی عبداللہ یا بندہ فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد کے زبا تاسو یادوں ما نسوگ مانا کی فذکرونی بی اجابت الاحکام اذکرکم بی ایصال الخیر تاسو ما یاد کئے پا منلو دا حکم زما اذکرکم بی ایصال الخیر زبادتا خیر رسوما یا فذکرونی بالاعمال اذکرکم بی جزائی الاعمال ٹھیک شو خدا مفسرین دیر ترجمه کری دی زما خیال زتا تا دا طول ترجمه نقل کما بخل کول زما پا مذہب کی خنه دی دا غرائب القرآن لکی فل حاصل اذکرونی بطاعتی اذکرکم برحمتی ما یاد کہ پتا بیدار زما زب یاد کم تاسل را پخ پر رحمتنو دیو مانا اذکرونی بالدعا اذکرکم بالاجابہ تاسو ما یاد وے پا غفتلو دا حاجت زب تاسو یاد کم پا قبلو دا دعا سرا بلا مانا اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی الاخرہ ما پا دنیا کی یاد کہے آخرت کے بدل یاد کم یعنی جنت بدل در کما یا اذکرونی فی الخلوات ما یاد کا پر تنہا کی اذکرکم فی الفلوات زبد یاد کم پر میرو کی چی چرت و بالکل خوشی ایسوک بدل مددگار نی زبد تراؤ رسوا اذکرونی فی الخلوات اذکرکم فی الفلوات یا اذکرونی فی الرخا تاس یاد کے ماں پہ خوشحال ہے کہ اذکرکم فی البلا زبد یاد کم پہ مصیبتوں کے بل مانا اذکرونی بالمجاہدتی اذکرکم بالہدایت تو مجاہدت نفس کا زبد ہدایت نصیب کما اذکرونی بالصدق والاخلاص اذکرکم بالخلاص تم آپ اخلاص یاد کا زبد یاد کم پہ خلاصول دا اور سرا اذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت تاسو ما یاد کہے پہ عبادت زما زب یاد کم تاسو لا پہ تربیت سرا زبستا تربیت کم اذکرونی بالفنا اذکرکم بالبقا مانا یاد کہا دامنے چی ما یاد کہ پہ فنا سرا اذکرونی بالفنا اے بفنا نفس کا ما یاد کہ پہ دا سے حال کے چخپل نفس فانی اگانے نو اذکرکم بالبقا زبدت ابدی جن د اخرت هغه درته نصیب کما اذکرونی اذکرکم ٹھیک شو واشکروا لی ولا تکفرون صدق الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لويا اور اہم مسئلہ چگا تحویل دا قبلے ہو سردا علتننا اجمالی اور تفصیلی بیان شوا چونکہ دالویا مسئلہ ہوا اور محل دا اعتراض دا خلق ہوا محل دا اعتراض دا خلق ہوا نمخ کی آیت کے ذکر فلا تخشوهم واخشونی دینا یری گئے ماں خاص دمانو یری گئے بیاروس سے ذکر کا فض قرونی از قرکم بس زما تاب داریو کہ زبستاس مدت حکم اکمات در تدی فض قرونی گنے ترجمے کرے نو فض قرونی تاسو زما ذکر ہوکے ما یاد کہ پمانلو دا حکمنو از قرکم زب تاسو یاد کم پخپل رحمتنو مدد سرا اور اللہ مدد چرے حغپ منلو دا حکمن دا اللہ سر دیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا اس بل خطاب مسلمانانو تا دے یو امر دے استعانت حاصل اول پا صبر سرا دیم امر دے دوام پا مانزہ باندے استعینوا بالصبر والصلاة ربط ما سبق سر دادے چونکہ دا دشمن اعتراضات دا سر نشی برداشت کولے نو استعینوا بالصبر مدد حاصل کے پا صبر سرا یعنی سمانا پا برداشت مصیبتنو یا اذیتنو دا دشمن سرا اور وصلات صبر حاصل کے پا ادا دا مانز سرا زکا چی قیدہ دا دا او تفسیر جامع البیان طبری لکی الصبر علی المکارہ تدرکون مرضاتی فانکم بالصبر علی المکارہ نو تدرکون مرضاتی زکا چی صبر کول ستاسو پا مشکلاتو باندی دا سبب دا ادراک دا رضا زما دے بیائی والصلاة ذکر کا زکا چی والصبر بالصلاة تدرکون بی حاجاتکم اندی او کل چی تاسو دوام پا مانزکا وے دا خپل دا حاجاتو پورا والے بزما پا دربار کی عموم ہے دو مسئلی شوی حاصل داشت چی پا صبر پا مکاری ہو دا سبب دا حصول دا اللہ دا رضا دے اور صبر پا عباداتو باندے دا سبب دا حصول دا مقصود او یا سبب دا اجابت دا دعا دے نو صبر کوائے پا دن جزا دا نرازی شم دوام پا صلات کوائے چی حاجتو ندل پورا کوا استعینو بی صبر و صلا دا علامہ طبری خستہ توجیہ ذکر کرے دا دویمہ خبرہ ربط حضرت بوی چکلا تحویل دا قبلی اوشا او داغی وضاحتو شو فلا تخشوهم واخشونی سرا نو فلا تخشوهم نا اشارہ وا چی دشمن و دربان حملہ کئی وہ خیر دے دائے تکلیف برداشت کا اس دلتے وستعینو بے صبر والصلاة نو صبر حبس النفس علی المکارہ توئی لیکن ضرور سو در تقسام دا صبر ذکر کوم صبر ستوئی صبر النفس علی المکارہ تنگول دا نفس پا گران سیز باندے نو جہاد کول دیر گران دے وینا تویول دیر گران دے د دشمن حملے تزان نیول دیر گران دے نوستعینو بالصبر والصلاة سر امر دے چه کلا تاسو دغی خلاف کوئے اور اغیس تاسو خلاف کئی دا مخالفت با جنگ و جدال تراورسی نو کلچ اگی در سرا ہم دربانی حملہ کئی نو باقیدہ جواب ورکے استعینو بالصبر والصلاة نو استعانت بالصبر اگا اگا مصائب و دا جہاد باندی استقامت توئی والصلاة کے تعلق مع اللہ دے نو مانا دا تفسیر تبرین اس کوم یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو استعینو بالصبر استعینو بالصبر مدد حاصل کرے پکلک والی سرا پتابے دار زما پ جہاد دشمن طبری استعینو بالصبر علی طاعتی فی جہادکم فی جہاد عدوکم استعینو بالصبر علی طاعتی فی جہاد عدوکم لکش پتابے دار زما پ دوران د جہاز تاسو دشمن اخبل سرا والصلات اور ادا کے مز ان اللہ مع الصابرین اللہ مدد صبرنا کو سر دے علماء کرام اول دا صبر اقسام در تو بیانوں بیا دغی نسو فضیلت دا صبر دے اور قرآن کریم کے درجات دا صبر اگر سمر ذکر دی دیاری ذکر کوم تفسیر کتاب التسہیل لکھی چ اللہ رب العزت پا قرآن کے اویاو نزیات دا صبر ذکر کرے دے اویاو نزیات اور صابرین سرد اللہ چکم وعدی دی دا مخصوص بذات صابرین دے ای پوری خاص دی بل چا پوری نا خو اول دا صبر اقسام از دک ہے نبیا پرست انشاءاللہ فضیلت دا صبر ذکر کو اقسام دا صبر دا سلور دی اولنی قسم صبر علی البلا صبر علی البلا پا مصیبت تنو باندے پا مصیبت با صبر سنگئی ہوا منع النفس یعنی تسخیط اگر منع کول دا نفس دی دا غسینا یعنی کہ مصیبت در باندے راشی بدی اللہ فیصلہ امنا او گلم کوا صبر علی البلا دا مانا دا مصیبت در باندے راشی نو پا خدای گلم کوا بس انا للہ و انا الیہ راجعون تفیزو کا دین الصبر علی النعم صبر پا نعمتن دا اللہ سر دے اور ہگا وتقیدها بالشکر وعدم الطغیان صبر پا نعمت سدے اگر شکر دا ادا کول دا اللہ دی اور ترک طغیان دے عدم طغیان نافرمانی بنا کہے او دغی تصوفیا ہوئی چا شکر قید الموجود و صید المفقود دا صبر شکر ندے دا دا موجود نعمت قید دے او دا نور نعمتن حصول دے پارا سوید دے چکم نعمت در اللہ در کر دے و شکر پیو کے اگر نعمت با سخپاتی شی مزید دا نور نعمتن دا حاصل اولو چل با ملاو شی تیشوا دویم قسم صبر علی النعم و تقیدها بشکر و عدم الطغیان صوفیا ذکر کئی الشکر قید الموجود و صید المفقود دا مفقود دے پارا سوید دے جال دے دال دے دام دے او چکم نعمت در سخہ دے اغی دے پارا حفاظت دے درین قسم صبر علی الطاعت دے او اغسد علی المحافظہ چی مز ہمیشہ کے دلا تابداری ہمیشہ کے ناغا و چھٹی پکے نکے سلورم الصبر عن المعاصی زان بچ کول دا گنانا چلی اللہ نافرمانی اونکے نو دادری سلور قسم دا صبر دی او سو کوئی کی چیزا با خدای نافرمانی نکو ما نو دا جہاد دے او صبر پا تابدارے دا اللہ دا عبادت دے تیشوان الصبر صبرانے صبر عن معصیت اللہ فهو مجاہد و صبر على طاعت اللہ فهو عابد کہ معصیت نے رضان بچ کر مجاہد شوی اور کہ طاعت تا پروردگار رضان کلک کر نو عابد شوی اور حضرت حواس دایوزبرگ دے اغوی الصبر الصبات على احکام الكتاب والسنہ صبر خود قرآن و سنت پہ حکمونو بانے کلکوالی توئی زنون مصری رحمہ اللہ اغوی الصبر الاستعانت باللہ صبر خو استعانت باللہ دے دا خداوند قدوسنا مدد وختل دی ردا د صبر سو اقسام سلور د کتاب التسهیل د قرطبی نو صبر صابر تا چکم نعمتونه دی نو هغه ډیر زیات دی هر چا سره وعده دا من جا بالحسنت فلو عشر امثالها لیکن صابر سره دا د یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابر تا داغی دا اجر عمل ملاوی گی خپائی کی حساب کتاب نشتر ہے سورۃ زمر گورا آیت نمبر 10 10 نمبر آیت گورا قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة اسغورا إنما يوفى الصابرون بشكا پورا وكولكي صابران تا أجرهم دعي ثواب بغير حساب بي حساب اور حساب کتاب اور سخا نشتر ہے اور دارنگی اللہ دا صابر سر دا وعدہ دا چکم دی صورت کی ذکر دا آغا سیشے دی ان اللہ مع الصابرین نو دا دی موعدہ شوا چلی اللہ مدد آغا صابرین سر دے مائیت باری تعالی صابر سر دے دارنگ صورت آل عمران گورا التو یحب الصابرین آیت نمبر 146 یوسل اور شپگ سلخت گورا وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ آخر کی گورا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ صابر سر ڈیر امینا کہیں بیاو گورا سورۃ آل عمران 186 یو سر شپگ اتیا آخر کے گورا ومن الذین اشرکوا اذن کثیرا وان تصبروا وتتقوا کہ تاسو صبر کا اور تقوا میں اختیار کرا فان ذلک من عزم الامور دا عزم الامور دے نو صبر دا اہم ترین امر دے من معزومات الامور دے اور تعریف دا صبر سورۃ فرقان آیت نمبر دے 75 اولائکا یجزون الغرفتا بما صبرو او گرد جنت اغ اعلا منازل دغی حصول پر سبب دا صبر سر دے سورة فرقان 15 اویاؤ سورة احقاف گرانچ صبر پس صبر مامور پیغمبر علیہ السلام ہم دے. سورت احقاف آیت نمبر 35، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر کوا صبر کوا مامور شو پیغمبر علیہ السلام. بل عنوان کے دا النهی عن ضد الصبر ولا تستعجل لهم بصبر مکوا. دارنگ صبر دا سبب دا غلبی دے پا دشمن باندے. سورت آل عمران گورا آیت نمبر 120، وَإِذْ غَدَوْتَ غِنَ مَخِقُوا إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. او کہ صبر دیو کا لا يضرکم کیدہم شیئًا. دشمن ضرر بدر در تیس میں رسی. الحفاظت عن ضرر العدو اے بسبب الصبر. صبر دمر لوی شہر ہے. سوش یوفا الصابرون یحب الصابرون مع الصابرین تیشو کنا بلا ان تصبروا وتتقوا تیشو لا یضر ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم ان ذالک من عزم الامور فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل تیشو ولا تستعجل لهم دا خود بار نشو دلتا گورا. وبشر الصابرین آیت نمبر 155 بقرہ. وبشر الصابرین بیا آیت 157 اولئک علیہم صلوات نبل ورحمت نبل اولئک هم المهتدون. دا درجات کو صابر دی او دا قرآن ذکر کری دی. نو صبر دیر لوئی شے دے صبر پکار دے ٹھیک شوا. استعینوا بالصبر والصلاه ان اللہ مع الصابرین. او چازا مدار جو سالکین وی نو آغا دویم جل 115-16-19 پور واخلا نو دا خستہ تفصیل التا کر دے. دا دے مدار جو سالکین دویم جل او ما سغا چی دے نو 115-16-17 دا خستہ بحثی کر دے او کتاب التفصیل اغیم خستہ بحث کر دے نور تفاصیرهم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. ربط مخی صبر اوکے پہ بے صبرے سکار نجوری گی خان اپختانو پہ پخاوی وی صبر کوا صبر دیت خدے پہ بے صبرے چا معشوقی مندلی ندی. صبر باوکن معشوقہ بدر تملاوشی او معشوقہ حوری او غلمان دیز آخوا روانے مخان دا پری گی دنیا سر سکا آخوا. صبر دیر خشے دیں اس دیزے کہ ولا تقولوا ربط دا دیں گورا صبر کوا کہ دا دشمن یعنی دا کافر دا لاسا کہ سوک مسلمان پا دین باندی مرش نغی تعام مرو پشان لموئے اگر شہید اند اللہ دے ٹھیک شوا. ربط معلوم شو جہاد کوئے او پاگی استقامت سر پاتے کیے گئے نو کہ پا دی دوران کے سوک دا کافر دا لاسا مر کرے شو ناغی تدہام مرو پشان لموئے اگر شہید اند اللہ دے. بس ولا تقولو اور موئے تاسو لمن پاک داغا چا یقتلو چو جلشی فی سبیل اللہ فلارد اللہ کے امواتن مڑا بل احیاء اندوی جوندی دی ولیکن لا تشرون تاسو نپوئے گئے دا بل احیاؤن احیاؤن خبر دے مبتدا مقدر جلالی نموی بل هم احیاؤن بلکہ دوی جوندی دی ولیکن لا تشرون او تاسو پہ نپوئے گئے. گورا دا آیت مشکل دے او دی آیت حل کرے دے شاہ عبدالعزیز سے پخپل تفسیر عزیزی کے او دیر خستہ مالہا و مالہا بحث بھی کرے دے او زس قدری دی حقین تا تویما خدا آیت لگ مشکل دے پدی اعتبار سرا جدل تو لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات مو آگا چاہتا چ مڑ کرشی اللہ پلا رکی مڑ چسوک مڑ کرشی نہ مڑ ورت مویا مڑ کرشی ناول اس بات کا مرگ دے ابیا لا تقولو اموات مڑ ورت مو یو بیا بلا حیا جوندی دی اس منگوی چھ جوندی دی جوندی خودیر تو چکوری وی خزی وی معشومانی آگا معشومان خو یتیمانان شلو خزی کنڈا شو عیدت نپس لا طول معاملی ذکی گی اللہ وی ولیکن لا تشرون دا سی جوندی دی چھ پاگی جوند تاسو نپوی گئے خبر اخلاص شوا نو چھ دا قرآن پا دگی آت سر صبرو کی نو جگر ختم شو جوندی دی شہیدان خو پا داسی جوندی دی چمنگ تا پتہ نشتا رہے اس کے تاتی ملی سے شہید جوندے رہے ویا آو سنگا ما تا پتہ نشتا رہے استاپ علم کے سکا میرا رہے اللہی ولیکن لا تشرون تا تا دغید حیات پتہ نشتا رہے نو بس کا کنا نور پا کسلا باس کہیں او کہ خام خبیات باس کہیں نو منگ سکم پیز دزشتے کنا بیا با منگم در تا باز شروع کو من خوی چه مکه و نخده او پا دی بس کن بیا ترجمه و گورا ولا تقولو لمن یقتلو ولا تقولو لمن یقتلو موه آغا چاته چه وجلشی ده اللہ پلا رکی او وجلشی مرد خوشلو نو دوی تا اموات موه بیا ز تفسیر سرا دا در تا دا سی حل کوما چه انشاءاللہ شفای کاملہ و حاجرہ بدر تا نصیب شیم ترتیب سر بدا سی رو رو برت زمان انشاءاللہ او خد دلائل بیدانا چه زمان بابا ویلی و زمان کاکا ویلی کہنا اگر چه ما تا بابا خودلی دی خو زمان بابا دیر ضرور بابا وشو کہنا اگر بابا با اسی خبری نکولی اگر سوکوان بلی زنانی تو زچی دو بابا مڑی بابا لا ویسلا ویال تبا اگرزو چکر بو لگو دعا بو گوارو خدای با اولاد را کی اگر خدا دیر مواحد آوا اگر تا گرد بابا گانو پسی زما بابا خدا نپروت تی نو بابا خدا خو بابا ویا اس در تین شالا بابا ہوئی ما خو اول دا قرآن باندې اندازه لگاوا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات دلتو لا تقولو مو اے ورطا سورت آل عمران کیوئی پاگی گمان بوم نکے آیت 169 گورا یوسل یوکم اویا لیکن دا نخی بلرکای نا دیتا بیا گوری اس کو تازر کاغذ کی دا پخوا ملیانو پاکی واقعی خل لا تصبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ مواتا اس قلتو لا تقولو پخلی موایا دلتوی پا گمان کی مراولا لا تقولو گمان کی مراولا امواتا چی دی مردی بل احیاؤن دوی جوندی دی دا مخ کی مزا اندر ربی می تو مزا دم رو بل احیاؤن جوندی دی اے دا نخ خراب ہو ما دا سی قرآن در تعلقو ما چی انشاءاللہ ایک دونہ دونہ تی دو دونی چار بیال صورت نہا لگو را سورت نحل گور زمارو رہا زردر گورا آیت نمبر 21 گورا لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء مردی جندی ندی او دلتا حضرت شیخ مرحوم بوی چکل منگ بطن قرآن کریم ترجمہ کولا ای بدا تفسیرون نر آورل کنا زکر زنگ پہ پورا اعتماد ہو امنگا ذکر آڑو چاز منگ اعتماد نشتے اناغیب لکھو یہاں حاشے عبد القادر دیکھنا ضروری ہے. بس آئے بدم روے نمنگ چاشو لکھلا اب قرآن لکھلے قرآن رانا چاپٹ کا نمنگ چارا حاشو لکھلا بیا تو موزه القرآن کی منگا اکتل نو الت لکھی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوجتے ہیں. نو امواتن بت مش اموات ازبرگان دی نو پزبرگانو کی شہیدان بطریق اولا ازبرگان دی نو امواتن مردی غیر احیان جندی ندی. تفسیر عثمانی علامہ شبیر احمد سے بم پہ الت تحقیق کر لیں او آلوسی روح المانی تحقیق کر دے دروح مانی عربی علامہ شبیر احمد عثمانی کو ترجمہ کے لیے کلے دا. اے دیدریو آیتن تو گورا قرآن سنگ حل کی گی دلتوی لا تقولو اموات مو آیا ورتا پخلی ورتا مو آیا سورت آل عمران کی ہوئی لا تصبن گمان پی مکوا اپنا حل کی ہوئی اموات مردی اے وقی دا التوی اموات اس بات تموت دنیاوی دے سورت نحل اموات کی سش اموات نحل کی اس بات تموت دنیاوی دے. سورت بقرہ لا تقولو اموات نفی دا قول دا کسار الاموات مگرے دا شہیدان پشان دا عام مڑو پشال ندی دی پشان دا جوندو دی سنگ جوندی دی وکی دا ایمولی سیوا چیو سرے جوندی او کٹیر گناہگاری اغیل عذاب قبر شتے یہ روائے کن لافا اول سٹارٹنگ دے آرہا اغیل عذاب قبر شتے نشتے کنا ولی زکر چی عذاب قبر خود مرگ نا پس بشورو کی کنا او چیو سرے جوندی نا اغیل عذاب قبر شتے اغیل نشتے دے. لا تقولو اموات موئے دوی تا پشاند عام مڑو ولی چی خلق مڑشی نو پازاب کی مبتلا شی او دا شہیدان دوی پشاند جوندو دی عذابون بچ دی تیشوا یار دا سنگا اے اس صورت آل عمران تو گورا بل احیاؤن عند ربیم یرزقون اس تفصیلو شنو بیاو کو نحل کی اموات موت دنیوی ثابت شو بقرہ کی احیاء ان حیات ثابت شو کم حیات حیات برزخی چرتا عند ربهم اللہ سخ جوندی دی خبر اخلاص شو اس قرآن کریم تفسیر پا دی عنوان سرو شو نو بس کافی نہیں او کنی نو مازا منگا دا تمخ کی ویلو تفسیر القرآن بالحدیث مبارک دا قرآن تفسیر بکو پا حدیث سرا دا یو حدیث دا تخیمہ دا مسروق یو عالم دے اور اغد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث نقل کی او مشکات 330 صفحہ دا او دل تذکر کی عن مسروق قال سألنا عبداللہ ابن مسعود عن حاضر آتی ولا تصمن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواح في اجواف الطير خضر لا قناديل معلقه بالعرش آخری حیات دلتا نہ دے لاگر 330 صفحہ ما زغد مشکات شریف اور بیادت انشاءاللہ بیارست بیادہ حدیث بدر تبیاد دیما تیشوا آیاتون بظاہر حلش دا قرآن پا عنوان سرا لا تقولو اموات کسار الاموات الذین یعذبون فی قبورهم اما شہید کل حی فی عدم عذاب القبر و اما حیاتهم فلیس عندنا بل حیاتهم عند ربهم یرزقون سورة آل عمران اب رکھنا سا شو پا دی بس انو دیر خدا او مسئلہ حل شوی دا او کہ بدی بس نی نمخ کی رازا اس ترتیب سرطات ترجمہ کو ما اگر ترجمہ یاد کا انشاءاللہ پکے دیر خیر دے. اس پدی سوال کو دا طول تفسیر عزیزی ذکر کے لا تقولو اموات موئے دویت اموات سنگا ایک سائر الاموات موئے دویت اموات داسی اموات چاہ پشان دا عام امرو دی عام امرو پشان لموئے ولی وی زکا چی دا شہدا چی کل مرشی ندی ارواح این جنت تلاش ندی ارواح لارشی ستا جنت تلاشی مانا یاد شو اولا ترجمہ لا تقولو اموات اے بمنزلت غیرهم من الاموات موئے دوی تب مر پشاند نور مرو ولی ارواحهم تصلو الى الجنت لکد دی شہیدان روحنا جنت تلاشی دا حدیث 330. دوی متو جی ودی سوال دے یار دا خبرا خوخ ندا پدی اعتبار سرا چی علیس سائر المطیعین یدخلون الجنہ دا سوال دے تمام مطیعین خو جنت تزی کنا پس تمرگ نا ہر تابدار دا اللہ دا غیروح جنت تزی علیین تزی نو چی علیین تزی بیا تخصیص پو وصول الی الجنت سرا دا شہید سمان شوان نو جواب زاد المسیح لکھی ترتیب یاس اول مانا گو نا لا تقولو اموات کسائر الاموات اے بمنزلت غیرهم پشاند نور مرو مگنے ولی زکا چید دوی روح پواتو دا بدننا جنت تو رسید دا یو بیا پا دی سوالو کا علیس سال مطین یسل الالجنہ قانون خدا دے چیز تمام مطیعین روحنا جنت تزی چیز ہر مطیع روح جنت تزی بیاد شہید تخصیص پا دی معنی سر سنگ ہوشا جواب ازاد المسیر لا تقولو کسائل اموات ولی لئنہم فضلو بمزید النعم ازاد المسیر لئنہم فضلو بمزید النعم ذکر شہداؤ تا چکم روحنو تا کم انعامات اخروی ملاوی گی اگر دا دنیا بل تابدار تا نمیلاوی گی یا سا دا دو جواب اشلا درم جواب تفسیر امام رازی وی کل آگی سوالو کا چا اللہوی لا تقولو اموات دوی تا اموات موایا نو اس دی بانی سوال بانی سرے پوئی گی نا چی مر خودی کنا دی وجنا مڑ دی چی احکام دمرو پی جاری دی جاری دی کہ نہیں شہید مرش جنازہ والا کو مرش قبر کی تدفین داغی کی گی مرش تقسیم داغی دا مال کی گی مرش داغی اولاد تا یتیم ویل کی گی مرش داغی خزا پست اتمام دا عدت نا داغی صد بل نکاح جاری کی گی دا ټول احکام د اموات پہ جاری دی کی جاری نه دی بیا څه مطلب چې لا تقولو اموات نو امام رازی وی چې هاذا رد لقول المشرکین مشرکین د قول رد دی کله چې وسوک په دین باندې شهید شه وی ماتا وذهب عنه نعیم الدنیا وګوره مړ شه د دنیا مزونه خلاص شه خزے پاتش و سکھ جیر خزاوا دا واڑ واڑ بچی پاتش لا سخست بنگلاوا دا ترنا پاتشوا سد لوئی دولتو دا ترنا پاتش مشرکین بھائی ماتا و زہبان ہو نعمت دنیا وے وے مرش دا دنیا نعمت نتی پاتش لا نو جواب لا تقولو اموات اس معنی تو امام راضی مانا دا لا تقولو اموات کسار الاموات اے بی فقدان نعیم الدنیا بل احیاؤن هم احیاؤن اے احیاؤن فی نعم الدائم از امام رازی احیاؤن فی نعم الدائم دوی جوندی دی او پا عام نعمت دائمی نعمت انو کی دی لکہ حدیث کی رازی چی او سڑے مرشا نبی علیہ السلام علی جنازہ کولا او کلا کلا با نبی علیہ السلام دا جنازی دا دعا اطفال با پزور وی دیر پار چه صحابه واوری او ازده کی رانا از بعد خلف فاتحه وی او جهر سر وی و ابن عباس پا جهر وی لیوان نیک وقت اگر جهر تعلیمی و او کنی پیغمبر صاحب دا دعا کرو مشکات که حدیث تے بخاری کشتے نبی اسلامی اللهم ادخله دارن خیرم من داری و عبدله زوجن خیرم من زوجه و اهلن خیرم من اهله دا صحابه واوری دل خدای دا سی کور و لورکا چه دا دید دنیا دا کور نخی دا سی آل و لورکا چه دنیا دا آل نخی دا سی مال و دولت و لورکا چه دنیا نخی دا سی عجیبه دعا وقتا معنی یادشوا درم قول سوانسش امام رازی وی چه پا دی که رد دا قول مشری مشرکینو دی اغیب انو قدماتا و زهبانه نعیمت دنیا اللہ لا تقولوا اموات دوی تا اموات موائے بل هم فی نعیم الدائم دوی پا ابدی نعمتنو کشلا لا تقولوا اموات ایک سار الامواتی ٹھیک شوا درے مسئلے شوی سلو رم خبرہ مشرکین باوی ان فلانا ماتا بموت الدین دا ماتا بموت الدین دا فلان کیو گروه مرشا پا دین مرشا دا دینی مره ره ما تا بی موت دین سمانا مرشا دینی ختم شا نو جواب لا تقولو اموات اے اموات الدین از امام رازی لا تقولو اموات اے اموات الدین اموات الدین مو ہے بل احیاء فی الدین دوی پا دین کی جوان دیری اس منگ تذکری کو دا شہداؤ اب دا جوندی نہیں کہنا پدیر اعتبار سرا چی تذکرہ دنیاوی دینی مشق جاری دا منگ دا تذکرہ کو دا امام رازی ذکر گئی اللہ تفسیر علامہ ماوردی ذکر گئی چلاوی لا تقول اموات بل احیاء سمانا لا تقول اموات اے لیسو امواتن بے انقطاع ذکری کما ہوا دعب عامل اموات دوی ندی مڑا پا ختمی دو دا ذکر سرا سر مرشی کا نا نو بس مرشی جو مرشی نو چی سنگ وجودی نی نو دا سی تذکری ہم نی بل احیاء عند اللہ و ثواب الاجر دوی جوندی دی دای تذکری اسم کی گی اور اغیل اجر مزید ورکو لکی گی علامہ تفسیر ماوردی دی آیت لانے لکی بلے یو توجی یاد کا پینزما خواغیر پارا یو تمہید از دکا دا مشکات کے دا حدیث تے چا لستی خوڑے رخد کنی ویلی نبیا حاشو گورے اور کتاب علم کے دا حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله کلچ انسان مرش نپدی مرسر داری اعمال ختمش نظری خبر دا چ اعمال پا مرگ ختم شل نو ثواب دا اعمال هم ختم شل یو سره جونده ده موز گئی نو چه مرشا نو موز نکی کنا نو چه موز نکی نو ثواب دا موزم نشته ده نو دا عام قیده دا شهداو دی پار دا قانون نده که شهدا مرو مشی دنیا که چه کم اعمال شهیدانو کول پس تا مرگ نو شهداو تا دغی اعمالو بدستور قیامت پور و ثواب ملاوے گی زین تا خبر رانا قیدہ سنا عام خلق چمڑشی نو دی اعمال انقطاع شی اعمال انقطاع مستلزم دا انقطاع دا ثواب و اجر لرا لیکن چکم شہدا دی اگی کے مروم شی نو دی اگی دا اعمال ثواب نہ منقطع کی نہ ختمی گی چھے نہ ختمی گن ترجمہ دارا لا تقولو اموات موعدوی تا اموات پا سبب دا انقطاع دا ثواب دا اعمالو موعدوی تا اموات پا سبب دا انقطاع دا ثواب دا اعمالو بل احیاء بلکہ دی جوندی دی پس کی پا وصول دا ثواب دا اعمالو کی پشان دا جوندو پرسیدو دا ثواب دا اعمالو کی پشان دا جندو کہ شہید میں شہید شکنا نو پا جند کے چھ سمر اعمال کول نو بعد الموت بعد شہادت اگر ثواب جاری وی کہ عالم مدرس مرشا نو روزانہ چھ دی کم تدریس کو او دی لکم ثواب ملاوی دا اگر ثواب دی تو با شہادت نفس تو ملاوی گی دی چھ کم دعوت و تبلیغ کو نو چھ شہید مرشا نو دی تو با بدستور دا گی دعوت او دی تبلیغ ثواب ملاوی گی ٹھیک شوا نو دی شہید موت پشاند عام و امواتو ندے دغی دا ثواب انقطاع بالموت رازی دی دا ثواب انقطاع بالشہادت نرازی او دا حدیث تی ماسخا دا 332 صفحہ در مشکات او دا حدیث تا ابو داودم دے وان فضالت ابن عبید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل میت یختم علی عملہ الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانه ینما له عمل الى یوم القیامه ویامن فتنه القبر. یاس اس تفسیر القران بالحدیث فضالہ ابن عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کل میت ہر مرے یختم علی عملہ مور لگو لکی دے پا عمل عمل ختمی گی الا الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ ہاں نہ ختمی گی ثواب دا عمل دارا چاہ چھ دے مرشی وی مرابط جہاد کے ان کے دلہ پلا رکھے فانو یون مالہ رسول کی دیتا ثواب دا عمل تر قیامت پورے ویا امن فتنہ تل قبر اور پشاند جندی عذاب قبر من بچتے. اس مسئلہ شوا لا تقول اموات اے بی انقطاع ثواب الاعمال بل احیاء اے فی وصول ثواب الاعمال. نو دیکھو جوندے دی ثواب دا اعمال ور ترسی تیشوا اگر چه دے مردی ثواب دا اعمال ور ترسی. مسئلہ حل شوا ثواب دا اعمال ورسی بل ویامن فتنة القبر عذاب قبر نبچ دے لکہ پشان دا جوندی دے لکہ جوندے کے دیر گناہگار دے فعذاب قبر ولا نشتے دے پریزان پوکا متوی چه دا مولا عذاب قبر نشتے. عذاب قبر خو پا قبر کے دے کنا دا وہ خارجی قبر دے تو پدی دنیا کی قبر سے دلتا کنا وے دلتا چھ سرے جوندی قبر کی خونی کنا چھ سرے جوندی پا قبر کی نینو پا قبر عذاب والا نشتا لے چھ مر شنو پا قبر کی شن چھ قبر کی شن عذاب شتے پدی اس پوانا شوی پشان خویر پوکا پشان دا جوندو دے اے جوندی لعذاب قبر نمیلاوی گی نو شہید تم عذاب قبر لکه آغا خلق تقلی کئی اچا چاوی پیاز خوڑل ویا لکه چه سوک پیاز خوری جنازه نکی گی کی گی او چه خوری خوراک خوری خود چونده ده نو جوندی جنازه چرتا کی گی جنازه خوبا لکی چرتا مرشی نو کتا جوندی تحصلو تکبیر اموز فرض کفار جنازه اللہ اکبر جنازه وشوا نکی جنازه خود مری کی گی زین تا خبرال پدی مسئلی بانده بالکل بعینہ دا توجیہ چھ دا صاحبی اگر مشہور عالم زمنگا سمرقندی صاحب اگی ذکر کرے دا 169 صفحہ دا تفسیر سمرقندی سبحان اللہ اولی کا ذان اللہ ولا تقولوا لمن یقتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء لانهم فی الحکم اللہ داد سلور میں صدے عالم دے گو خا لأنهم فی الحکم کل احیاء زکہ دا شہداء پہ حکم کی پشان دا جوندو دی سنگا لأنه یجری ثوابهم الی یوم القیامت ثواب دا اعمال و قیامت پورشتے ولأنهم یسرحون فی الجنت حیث شاؤو چی چرتے خوخی گرزی را گرزی. بیا 314 صفحہ تفسیر سمرقندی 314 صفحہ اللہ دیو بخ غوگور تکیدا داخل کوئی گنا بدی مسئلے 314 صفحہ دا کم کتاب تفسیر سمرقندی سے جلد اول دے. ولا تظنن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کسائر الاموات بل احیاء اے ہم کل احیاء عند ربهم لأنه يكتب لهم أجرهم إلى يوم القيامة فکأنهم احیان فی الآخرة. دا تفسیر سمرقندی نے جلد اول اور دا جلد اول دو صفحے میں در توخو دے. حاصل سش امام سمرقندی ہوئی دوی پشان دا جوندو دی مانس اے ثواب دا اعمال نمنقطع کی گی اور عذاب قبر شید لنشت دے نو دے دی مانی سر جوندے لے. ٹھیک شو بیادی سر مخ کی بیازمہ انشاءاللہ ستا تسلی زکوما بل آخری توجی یاد کا دید کی او ضابطہ یاد کا چی پست مرگنا روح دا ہر چا جن دے دے موت خدا خلد موت تعریف منی ننو موت ست ہوئی ابانت روح عن الجسد نہ لگ لکھ دے ویکھنے یار انو مخی سکانا موت ست ہوئی ابانت روح عن الجسد و ازالت القوة الحیوانیت درسی ورسا ہوئی کنا موسط ہوئی ابانت روح عن الجسد روح دا بدن جدا کے دو تا موت ہوئی و ازالت القوت الحیوانیت او قوت حیوانی الحس والشعور السمع والبصر دا ختم شی بے تا موت ہو دا خود ارچا بے پارا دے. دا بعض علماء ہوئی چلا تقولو اموات کسال اموات بل احیاء دوی جوندی دی پا حیات روحانی سرا چو توجی سشوا پا حیات روحانی سرا. اس دید کی لگ سوال دے سوال دار چی حیات روح خود ہر چا حاصل دے مرد نور خلق روح فقط جوندے دے او دا شہید روح جوندے دے سرد قوت کاملنا داسی قوت چگد نور روحن تنشت دے چه یشاهد به الحق چه دے پا دی قوت سر دا حق مشاهده کی مسئلہ شوا دا سی روح دے دا سی حیات دے دی روح چگه دا نور چا دی روح لحاصل نوے او اگا سوی یشاهد به الحق چه دے دا حق مشاهده کی تم جون دے او ستاسر یا بل سر ام جون دے دے تج جون دے دا قرآن پا تفسیر کی آرامے او بل جون دے دے آخر پا سیروان دے ستا پا جن کی و داری پا جن کی دزمہ کی اسمان فرق دے دیکھیں نہیں دے فرق. اتقو فراست المومن فینو ینظر بنور ویکن وقتی فینو ینظر بنور اللہ نو روحونا خود طول جن دی دی حکم قوت مدرکا دا اللہ دا رحمتنو دا مشاہدی دا روح پا روح دا شہید کی دے دا سدہ ہی چاپ روح کی نشتہ دے. او گورا چی دا تحقیق ستا تا یادی پا جیب کی دیا غستی نمشکات حدیث جابر حل شا حل تخلق لاشوی حدیث جابر من المشکلات ورطوائی چه مشکلاتو نخبئی وچه فقراو سرکین حدیث جابر یاد تا مشکات جلد ثانی خواہ صفحہ 579 501 اتیا حدیث در تا پورا وی مخاط ترمیزی حدیث دے. حضرت جابر غمجن ناس دے زکا چپلار شید شیر حدیث وقت دا وان جابر قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا جابر مالی اراک منکسرا سدی مال را زتاوینم غمجن دیر پریشان ہے بولتو ما ورتوی استو شیدا بی لار میں شید شوی دے و ترک آیالن و دینن او اس پہ کمبش دے او قرضی دی خفا پا دیم پلار میں مر دے زمان نا خوین دی پاتی شوی دی او زمان پا پلار دیر قرض دا و دی خوین دو با تربیت سنگ کی گی او دی پلار قرض با سنگ خلاصی گی او دی پلار پا جدی دیر سخ غم جنے ما خو غور سروار علماء اتاسو خوشی کا نصرے خو پیپر پار چا خرسولی شکو پا باغبان نیشی خرسولی لکا گوی زمان پا خپلا پا باقی غٹ غٹ قجر قجر باب پیپر شتا لی نتاز خو ملیان دی پا تاز خو پیپر نخرسی گی خو غور سر اقوی که دی وردا او بیا خدای دی پار انصاف کوئی اشاعت و توحید و سنت علماء و بانی اسی دوزی مو آئی گورا افلا او بشرو کا بمالقی اللہ بیا باکا زیر دل در کم چستا پلان سر خدے سنگا ملاقات کرے دیں. قلت ما بلا یا رسول اللہ قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب. اللہ اچا سر خبر نہیں کرے مگر بادل یعنی حائل دا حجاب سرا. و احیا ابا کا استاپلار جن دے کرو اس پوش ہوئی پس تو شہید کو نہیں جن دے کرو ہلکا چی شہید جن دے نسنگ جن دے سا تو جن دے تا جن دے کوما اس مطلب شا زان پہ خود تسلح سر زان پہ پوہ گئے صرف لکیر فقیران مجھوڑے گئے چسوگ دتے ہو کتاب راوڑی وہی بس آگے کتاب دے وہ فلان کی سیب کتاب دے دے ڈنگری سیب کتاب دے. حدیث تو گورا ما سکم دا کتابوں پراتی دی پتا ہے خرصو مانا پتا تو میرا اڑ دی چی دے غریب ملا پا خبر تے اعتماد ہو کے وہی آہیا ابا کا ستاپلاری جن دے کا فکلمو کفاہن آمنے سامنے مقام خسر خبر اکڑے اے وقت کے دور تھا خل تم آئے بلا قال اللہ یا عبد تمنا علیا اللہ اے بندہ غور کنا یا ربی توحینی ما جن دے کا سوشوی استاپلار خدے جن دے کا نو خبری شروع کی ہوئے غور چسو گواری اگی ما جن دے کا پوئے گئے پتی استاپلاری جن دے کا نو غور سو گواری وی ما جن دے کا پچھے جن دے شنی خود جن دے دے کنا کہ نہیں دیسا مطلب دے دا استاد دنیا کا سندری چی مامڑا کا چمڑا نہ شما دا سمت لفتے زان پہ خود تسلح سر زان پہ پوکا ستاپلاری جوندے کا وی غوار سغواری وی ما جوندے کا ستاپلاری جوندے کا وی ما جوندے کا نکتہ یاد کا شہید خود جوندے دے ستاپلاری جوندے کا رسط حوالہ در کوما ستاد پلار روح تا قوت کاملہ تو اللہ دا دیدار ورک مخامخ ایک روح تے قوت دا دیدار ور تنصیب کا بے ویا خوشحالش بے ماں جو اندے کا پہ حیاتی دنیاوی سرا زما دا روح یو سا آقا زما بدن لور کا چیز بیا دشمن پسی منڈا کم ڈستے اوباسم یا مان اوباسی چیز دا درجہ خمانے نو کتا پہ دس پوش ہوئے باکی دا یارب طالب یارب تحجینی فاقو طولو فی کا ثانیا قال الرب تبارک و تعالی انہو قد سبق منی انہم لا یرجعون. دا ما فیصلہ کرے دا چھ شہید روح یوزل راشی بیا دنیا تن نزی بس پوشی دی بیا دا شہید روح را گئے آگا قبر تا پرکش پرکش را گئے دلتا روح را گئے حتی کی دیر دا افسوس اسا چاہبا رد نکوم از افسوس اظہار کوم دیر افسوس دے چھ بازی ملیانو پا کتابونو کی لکلی دی چھ دا روح پا زشہید پا دی روح کی دا بدن بیا راشی و یا تصرفو باقی دا دنیا تصرفم کئی تردی پوری چھ داگئی ملی سے ادب کوما پا اخفل کتاب البصائر کی لکلی دی چھ یدمرون آداءہم و ینصرون اولیاءہم بصائر دولسم صفی کی لکلی دی وی بس دی بیا پورا دا ملکی نظام چلے تدویر گئی اللہ وی قد سبق منی انہم لا یرجون دنیا تطلق نشتہ دے فنظرت ولا تفرنز قتل فی سبیل اللہ امواتا مسئلہ حل شوا اس دی کی داد سو خبری احیا ابا کا ستاپلار جوندے کا چی جوندے کا نو اخو جوندے او دسنگے جوندے کا مرقات پا دی باندی لکی لسم جل دے و دلتا حق ششتا دے سبحان اللہ وی احیا ابا کا تطبیق دا اللہ قرآن صرف سنگ راولے چی بل احیاؤن و دلتا وی اراد بالاحیائے اعطاء زیادت قوت لروحی یشاہد الحق بتلک القوت لمعات مرقات یاد شو بھئی من الحمدللہ اشاعت التوحید والسنہ تو قرآن اور سنت دوارا زمانگا مرجع دا من داغ چاپ شان لخبر نکو جو منکرین حدیثی ہوئے قرآن کشتے ہو حدیث نہ منو اس لمعات والے لکی مرقات والے لکی کہ حدیث قرآن سر ٹکراؤ دے آتے احیاء ان ادلت احیاء کا اگی جوندی دی دلت جوندے کا حاصل سش جوندی خودی جوند مراد سدے اراد بالاحیاء الحدیث کی زیادت و قوت زیور قول دا قوت دی داسی قوت یشاہد الحق بتلک القوت چپ دی قوت سرا مشاہدت حق کئی الک دا مشاہدت دا طاقت بغیر دا شہید نہ دبل چا روح تا نہ ملاوی گی اوش روح دا شہید اعلی علیین کے دے اگر دلتا نہ دے مشکات اس گور 330 صفحہ اللہ وی چی دی شہدائی بدر چی سوا کی شہیدان شل اللہ تا نتپوس کو غوارے سو غوارے وی ایو شہن نشتہی و نحنو نسل من الجنتی حیث شہن اللہ مگے اس نغوارو جنت کی مزید کو منگس غوارو اللہ انہا نغوارا کنا وی انہا نمگس نغوارو اللہ انہا نغوارے کنا چرمان نو پاتی نشی وی اللہ سا نغوارو وی او غوارے نو چی کل دریز لورتا اللہ وی مقالو دیوی یا ربی اے اللہ نرید من ارادکو ان ترد ارواحنا چی تو واپس کز من روحنا فی اجسادنا. ٹھیک شو مسلم حدیث تے کنا منگوئی چی زمان دارو زمان جسم لیوسا کم جسم تا اگر دنیا کے چی کم دے اگر چی زخمی شوی دے اگر چی سورے سورے شوی دے آپ دے بمبونو پا پرزو علو زور شوی دے او پائی بان مشینان تے شو آگی بدن تو سا غار غار بدن چرے اگی لیوسا حتی نقتل فی سبیلک مرتا چمنگ استا پا لاکھ کی دوبارہ او جنگی گو پوشکنا نفقالا نبی علیہ السلام فلما را اللہ سلم حاجتم ترکو دیلے پار چھ دوی اس دارو ہونا دوبارہ دی جسم تا نشیرات لے نبی آبا پری خودش مسلم حدیث تی مسلم حال شوان حاصل سشو شہید جن دے دے تو قوت روحانی سرا سنگ روحانی قوت آغ قوت مشاہدی دا حق چکم دیتا حاصل دے آغ بل چاہتا حاصل نہ دے شہید جن دے دے پایات اخروی برزخی سرا سنگا چہ دیتا نعمتون دا آخرت ملاوی گی آغ نعمتون چہ عام متیرینو تا نہ ملاوی گی شہید جن دے دے پا حکم دا جن دو سرا جن دیتا چہ اعمال کئی دا ثواب ملاوی گی شہید تا ثواب ثواب عمل ملاوی گی اگر چہ دے عمل نہ کوی دگا مان شو ٹھیک شو داد احادیث پہ اصطلاح کے ماں درتا ہوئے اس چونکہ داخل ہوا مسئلہ دا بعض خلق پہ دی کہ دمرا غلو کی چہ زمنگ دی تحقیق تا ہوئی چہ داد دے بند خروج دے دا خدا طول علماء دی زخد زان یو خبر نکم زخد نقال مرور نقل در تکوما دا حیات کم حیاتی برزخی دے برزخی روحانی دے اور روح دا جنت پہ نعمتوں کی مشغول دے اما جسد شہید آپس مکہ کے محفوظ پروتے اور اگر روح پہ دے جسد کے داخلہ نہ دے بس اداد امام ابو حنیفہ مسلکم دے چلا اقول بحلول روح فی الجسد جزا حلول روح قائل امام ابو حنیفہ سے ہوئے اور دا کتاب دے ماں سخا دا نور کا چی شفا کاملہ اجر نصیب شی ورکی دا تفسیر چاہ سخنی نما سخشتے دیتوی غرائب التفسیر و عجائب التعویل دا امام کرمانی کتاب دے اور ماں سخا دا جلد اول غور سر واورا دے سوئی دے وی گورا صفحہ 175 کے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات سبحان اللہ شان نزول دا تبیانو وی نزلت فی شہداء بدر کان الناس یقولون مات فلان وزابانو نعمت دنیا ولذاتها فانزل اللہ تعالی بلهم احیاء اے فی البرزخ یرزقون تاسو دیر نیرے دا نجدی مرگیر خو گورے کنے یار سدی فی البرزخ شتے در تخکاری کنے کشمک پکر اے فی البرزخ دا پا برزخ کی دویل رزق ورکولے کی اے گورا ورتا صفحہ نمبر 186 کی لکھی لأن حیاتهم ورزقهم وفرحهم فی القبر ما امتناع اجسام من التصرف ہاں تشبیح حال النائم وذکر دائی روحن تا حالت احساس ملاو دے او دائی اجسام پا قبرن کی دی دا سی اجسام پا قبرن کی دی چا تصرف نممنو دی پشان دو دا ادم تصرف نشی کولے نہ اور دیشی نہ کتیشی نہ تلیشی نہ نیولیشی نہ چالا ٹس راچولیشی نہ چالا کٹ غرزولیشی دا سی دویم دا تصرف نا محروم دی اے ممنوع دی ٹھیک شو. اور دا خو پخوانے تفسیر دی دا خو دیر پخوانے دی امام کرمانی سے دیتو تاج القرآن محمود ابن حمزہ الکرمانی سبحان اللہ مسئلہ حل شو. دا خو برزخی حیات تے اور دیت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حیاتی جزائی ورتوئی دیت سوئی حیاتی جزائی زکا چس خلق دی چاہی تناسخ قائل دی سکھ درجات قائل دی تناسخ قائل دی شیعگان قائل دی بعض خلق ہوئی چی دارو انسان چلے باڈی زرشی نو دے چی مرشی مانا دا چی باڈی زرشی روح تلارشی نو دارو تو پر شکل کے راشی حتیٰ کہ ہندوان پا دے قائل دی چی دارو کل دس پی پر شکل کے راشی کل دس پی پر شکل کے راشی. اور رجعت عقیدہ دی شیعگان در زمان امامان در قیامت نمخ کی را پاسی دا عقیدہ دی شیعگان شاہ عبدالعزیز پا دی بانی رد کی آل تناسخ باندی آل رجعت باندی چی لا تقول لمن یقتلو اغیوی احیاؤن معلوم شوا چی شہید چی مرشی دارو بیا عود کی دیل خو بیا دوبارہ رجعت ثابت شو رجعت ثابت شو یا تناسخ ثابت شو نہ دے دلتا ہوئی ای حیات حیاتی ابتدائی نیست ای حیات حیاتی جزائی است دا حیاتی جزائی دے حیاتی ابتدائی نہ دے او حیاتی جزائی نہ مراد دا دے چ دل نعمتوں اور کو لکی گی دا شاہ عبدالعزیز سے تفسیر دے ماسا اور دلی صفحہ دا 685 اگدہ خبر ہے کر دا آخر کی ہوئی و تحریری جواب آنست کہ حیات شہدا سبحان اللہ حیات شہدا بمانے تعلق ارواح بابدان اسبرا استعفاء لذت کے موقع بر آلات بدن نے نہ تعلق ارواح بابدان سابقہ بشہید روح چلے آئے لجس میں مثالی ور کرے شو دے دل پار کی مزی و خندو نہ ڈیر واخ لی ٹھیک نہ تعلق ارواح بابدان سابقہ جاگی ارواح و تعلق ابدان سابقہ اسے نشتے دے ورنہ بقائرو با ادراک و شعور وہی حیات حیات جزائی است کہ ثواب عمل ایشا با ایشا میرا ود. شاہ عبدالعزیز سے فرمائے دا تفسیر فتح العزیز دے ستا خیال دے ورطا پر دا مسئلہ دے 685 کی اور دارنگی 682 کم لکھ لے دا پر دیوی دا حیات جزائی دے اور دا حیات برزخی دے تیشوا دا حیات دنیوی اور جسمانی ندے مسئلہ شوا. یو دا وقت یو مشہور عالم چاہے تا تفسیر عماد الدین ابن کثیر ہوئی اور دے دا تفسیر پہ تفسیروں کے دیر معتبر تفسیر دے دے پہ دا غزے کی لکھی دا ماسخہ جلد اول دے خود دے آتلان دے دا ماسخہ دے جلد 337 صفحہ دا خو خیر دے آتلان دے. وقول تعالی لا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء یخبر تعالی ان شہداء فی برزخ احیاء یرزقون کما جاء فی صحیح مسلم. عماد الدین ابن کثیر فرمائے جی اللہ خبر کی پدی آسرا چن شہداء فی برزخ احیاء یرزقون شہداء پا برزخ کی جندی دی اور اغیل رزق ورکول کی گی اور در حیات روحانی دے مانوی حیات اما جسم جائی پہ دنیا کی موجود دے دلتا دے التا اگر وہ دلتا نہ درا گلے تھا بیازے پہ 338 کی ابل حدیث پیش گئی اور داد لا تحسبن الذین قتلوا بان لکھ داغا حدیث دے کہ دے و حدیث عزیز ہوئی امام ابو حنیفہ پکے دے شافی سے گم دے امام مالک سے گم دے اے گورا وفی الحدیث الذی رواہ الامام احمد عن امام شافی عن امام مالک عن الزہری عن عبد الرحمن ابن کعب ابن مالک عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنۃ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ. ٹھیک شو بھائی اور دا حدیث ابن کثیر دلتے نکل دے اور دے تدے پر بلزے کے لاتا سبن لاند لکی چہ دا حدیث نہایت ناشنا اور عزیز حدیث دے چہ امام مالک پکے دے امام شافی پکے دے احمد ابن حنبل پکے دے چنسمت المؤمن روحن یالق فی شجل الجنت حتی یرجع اللہ تعالی الی الجسد یوم القیامہ. اس دا شہید روح چلے اگر جنت کی مزید کی دا قیامت پر ازبا اللہ کریم دا روح دا شہید بارا واقلی دے جسم خاکی کے بوا چی. اس برا دے دا حدیث دے گا نا برا دے حدیث برا دے انشاءاللہ. ابن کثیر صاحب دمرہ کستا خبرہ اکرلا چی دین مزید خبرہ بدر تبر سوکے اللہ اللہ دین اللہ کی یو سرے حوالہ جات نوٹ کی اختصار سر زدر قویما شفا کاملہ حاضر نصیب کی یہ بدے سر دا زان سر خبر نوٹ کا ابن کثیر زور جلد